De lentewind die waaide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toeblies niet meer meekreeg toen ik weg.